إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. ملنغه نيلزيا hukumu ya kustiri moja ya mabega mawili katika sala. Alhadithu thalitha ashar ba'da almi'a an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yusalli ahadukum fi thawb alwahid laysa ala atiqihi minhu shay. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema asisali mmoja wenu kwa nguo moja ambayo hakuna juu ya bega lake kitu chochote. La yusalli ahadukum fi thawbi alwahid, asisali mmoja wenu kwa nguo moja ambayo hakuna kitu chochote juu ya bega lake. Kustiri tupu ni wajiba, ni wajib, na pia kustiri mabega, kustiri mabega wakati wa kuswali ni jambo ambalo ni wajib. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza mtu kuswali na huku mabega yako wazi. Kwa mfano, wakati kama huu wa joto, mtu anaswali nyumbani kwake asijifunge juu chini tu nguo kwamba amestiri aura yake na huku kuko wazi. Hii ndio maana ya hadithi la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu shay'un. يقول الشيخ البسام المطلوب من المصلي أن يكون على أحسن هيئة. linalotakiwa kwa musali, kwa mwenye kusali, ni kwamba awe katika sifa nzuri. فقد قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله نسمى إني ونادام chukueni vazi lenu kamili wakati wa kila mnaposwali. Kila mnaposwali muwe na vazi lenu kamili. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث المصلي ألا يصلي وعاتقاه مكشوفان مع وجود ما يسترهما. Mtume صلى الله عليه وسلم anamuhimiza mwenye kusali asisali na huku mabega yake yako wazi pamoja na kupatikana kitu cha kuyastiri mabega hayo au ahadahuma au moja ya mabega hayo. Mtu ana nguo zake, ana kanzu zake, ana mashati yake, badala ya kustiri mabega yake anaswali na vesti, vesti ambayo mabega yanakuwa wazi. Tunasema hasa hasa wakati huu wa joto mtu hapendi kuvaa nguo kamili, kwa hiyo avaa nguo nusu nusu, huku akijua kwamba yuko mbele ya Allah, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya sala. Anapofanya hivyo, Mtume anakataza jambo hilo. Wanaha anis salati fi hadhi alhal wa huwa waqifun baina yaday llahi yunajihi. Mtume amekataza kuswali katika hali hii na huku mtu yuko mbele ya Allah anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala huku yuko nusunusu nguo. Kwa hiyo jambo hili limekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-ahkam, anasema hapa hukumu zilizo katika hadithi hii. Kwanza, annahyu anis salati biduni satiri al-atiq, kukatazwa kuswali bila kustiri bega. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah satru al-atiq li haqqi as-salah fayajuzu lahu kashfu mankibaihi kharij as-salah. hii kustiri bega ni kwa haki ya sala. Inajuzu kwake kufunua mabega yake ikiwa yuko nje ya sala, lakini ndani ya sala haruhusiwi mtu kusali na huku mabega yake yako wazi. Wa hinaidhin faqad yasturu almusalli fi salah ma yajuzu ibda'uhu fi ghairi salah. Kwa hiyo huwa akastiri mwenye kusali ndani ya sala kile kitu ambacho inajuzu kukidhihirisha nje ya sala, kama hayo mabega anaweza akadhihirisha nje ya sala, lakini ndani ya sala haruhusi kuswali na huku mabega yake yako wazi. Kwa hili ni jambo watu wanatakiwa, watu wanalidharau, ni katika mambo ambayo watu wanadharau, lakini ni jambo muhimu kwa sababu makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqtali tahrim. Akikataza Mtume jambo, mara nyingi inakuwa ni haramu kulifanya jambo hilo. Kwa hiyo mtu anaposwali asali na nguo zake kamili, astiri mwili wake vizuri, asiswali huku yuko nusu nusu ya mavazi yake. Mtu hawezi kwenda kwa kiongozi wa ulimwengu tu, kiongozi wa ulimwengu tu ameitwa akavaa vesti yake, aenda kwa kiongozi kama sije ni mbunge au ni senator, ana mazungumzo naye ndio na vesti tu. Bwana nimekuja na matatizo kidogo, ana vesti. Ataingizwa wapi? Kwa sababu atajulikana na wazimu, ataondolewa pale. Lakini tusimame mbele ya Allah tuvaa vijivesti tu alafu tuwasali, itakuwaje bwana? Sio heshima kabisa. Babu majaa fi thawmi walbasal wa nahwihi ma. Mlango huu unaelezea makatazo yaliyokuja katika thawm, vitunguu saumu na vitunguu maji na mfano wa vitu hivyo. Alhadithu arabia ashara ba'da almi'a عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. ثم صلى الله عليه وسلم سمع من يكل ثوم كتنغو ثوم أو كتنغو ماجي ناجتنغي katika msikiti wetu, asiji katika msikiti wetu. Waliyakud fi baitihi, na akae nyumbani kwake. Aliyekula kitungu thaumu au kitungu maji, faliyatazilna, akae mbali na sisi. Au liyatazil masjidana, au akae mbali na msikiti wetu. Waliyakud fi baitihi, na akae nyumbani kwake. Wa utiya biqidrin fiha khadiratun min bukul. Mtume akaletewa sufuria ambayo ina mboga mboga. Fawajada laha rihan, mtume akapata harufu kwa mboga mboga zile. Fasaala anha, akaulizia ni kitu gani hiki kidilicho katika sufuria hii. Faukhbira bima fiha min albukul, akaelezewa zile mboga zilizomo ndani yake. Faqala, mtume akasema qaribuha ila ba'dhi ashabihi kana ma'ahu, vikurubisheni kwa baadhi ya masahaba wake waliokuwa naye. Falamma raahu, alipoona vilivyo ndani yake, kariha aklaha, akachukia kula mboga mboga zile. Qala kul, akasema kumwambia yule baadhi ya masahaba, kula. Fa inni unaji man la tunaji, kwani mimi sasa hivi namuomba yule ambaye wewe humuombi. Kula hizo mboga mboga, mimi sasa hivi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, siwezi nikala mboga mboga hizi ambazo zina harufu mbaya. Sisi tumeelewa vizuri, mwenye kula thum kitunguu thaumu au kitunguu maji na akae mbali na sisi, au akae mbali na msikiti wetu, na akae nyumbani kwake. Waliyaqud fi baitihi, na akae mtu nyumbani kwake, kwa sababu hivi ni vitu vya halali. Vitunguu thaumu, vitunguu maji ni halali, lakini ile harufu mbaya inayotoka katika mdomo wa aliyekula vitu hivi, ile ndio ambayo anasema mtume mtu asije nayo hapa msikitini. Mtu asije na harufu mbaya msikitini, harufu ya vitunguu maji au vitunguu thaumu. Hasa hivi ni vitu vya halali, bali baadhi ya matibabu yanasema ni vitu vinasaidia, vitu vitunguu thaumu, vitunguu maji vinasaidia kwa afya ya mwanadamu. Lakini pamoja na hivyo, mtume amekataza mtu akila aje na harufu hii. Sasa je, vitu vingine ambavyo ni haramu, harufu ya miraa, harufu ya sigara, mtu anakuja anavuta sigara halafu anakuja kuswali na harufu ile mbaya, ni makatazo zaidi. Ha? Ikiwa mtu amekataa, mtume amekataza vitu hivi vya halali lakini vina harufu mbaya, mtu asije na harufu mbaya hapa. Je, vitu vya haramu miraa na sigara ni zaidi? Kwa hiyo hivi pia ni katika vitu ambavyo watu wanadharau, lakini tujue kwamba mtume amekataza harufu mbaya yoyote mtu kuja nayo msikitini. Msikitini ni mahali pa mkusanyiko wa watu, mtu anatakiwa aje na vazi zuri, harufu nzuri, akiweza ajipitie marashi. Kila akija msikitini ajitia marashi, lakini unakuja msikitini na harufu za sigara, unakuja msikitini na harufu za miraa, ni jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza. Hadithi inofuatia inasema man an Jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala al-basal au ath-thawm au al-kurath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adha bima yata'adha minhu banu al-insan wa fi riwaya banu adam. Mwenye kula kitunguu maji au kitunguu thawm au kurath, ni tunda ambalo pia lina harufu mbaya, asikurubie msikitini kwetu, kwani malaika wanaudhika kwa vitu ambavyo wanaudhika navyo wanadamu. Malaika wanaudhika na vitu ambavyo wanadamu wanaudhika navyo. Kila kitu ambacho wanadamu wanasikia kwamba ni harufu mbaya, na malaika ni hivyo hivyo, wanakaa mbali na mtu mwenye harufu mbaya hiyo ya vitunguu thaumu au vitunguu maji. Kwa hiyo ni jambo ambalo mtume amelikataza, jambo la kuja na harufu mbaya msikitini. Yakulu Sheikh al-Bassam, linalotakiwa ni kuwa mwenye kusali anakuja na harufu nzuri, hasa hasa ikiwa anataka kutekeleza sala yake katika mkusanyiko wa watu msikitini. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam amemwamrisha anayekula thaum au basal, vibichi vitu hivi vikiwa vibichi, ayatajannaba masajid almuslimin, ajiepushe na misikiti ya Waislamu, wayuaddi ya salatahu fi baitihi, huyo asali nyumbani kwake, hatta tadhhaba anhu raihatu alkariha, mpaka iondoke ile harufu mbaya ambayo wanaosali wanaudhika kwa harufu hiyo, na malaika pia mukarrabun pia wanaudhika kwa harufu yake hiyo mbaya. Kwa hiyo mtu anayekuja na harufu mbaya ajue kwamba malaika hawako naye, wanamtenga mtu huyo kwa ajili ya ile harufu mbaya. Walamma jia ila nabii sallallahu alaihi wasallam biqidrin min khadrawat wa buqul, alipoletewa mtume sallallahu alaihi wasallam kisufuria ambacho kina mboga mboga, fawajada laha rihan kariha, mtume akakuta pale harufu mbaya, amara an tuqarraba ila man hadhara indahu min ashabi, akaamrisha chombo kile na mboga mboga zile zipewe wale waliohudhuria katika masahaba wake. Falamma raa alhadir karahatahu sallallahu alaihi wasallam laha dhanna annaha muharrama, yule sahabi aliyehudhuria pale alipoona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amechukia mboga mboga zile, akadhania kwamba zimeharamishwa, fataraddada fi akliha, akawa anatia shaka kula mboga mboga zile, fa akhbarahu annaha laysat bimuharrama, mtume akamwelezea kwamba hazikuharamishwa zile mboga mboga, wa annahu lam yakraha li ajli hurmatiha, kwamba mtume hakuchukia kwa ajili ya kwamba ni haramu, alichukia kwa sababu zina harufu mbaya, na yeye anataka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarahu bil akli, mtume akamwamrisha ale, wa akhbarahu anna almani'a lahu min akliha annahu sallallahu alayhi wasallam lahu ittisalul ma'a rabbi, akamwamrisha ale na kumfahamisha kwamba kinachomzuia kula mtume kula kitu hicho ni kwamba pale alikuwa ana uhusiano na Mola wake, anamuomba Mola wake, wa munajatun la yasilu ilaiha ahadun, ni kumwomba na kuzungumza na Allah ambako yoyote hawezi akafikia jambo hilo. Fayajibu an yakuna ala ahsani halin ladal qurbi min rabbih jalla wa ala, kwa ni wajib mtu awe katika hali nzuri wakati ambapo yuko karibu na Mola wake jalla wa ala. Huyo hii ndiyo inavyotakiwa kwa wenye kuswali. Yoyote, swala yoyote, sio swala ya Ijumaa peke yake, bali ni swala yoyote, mtu anatakiwa awe katika hali nzuri, awe katika harufu nzuri, asije na harufu za tumbaku hapa. Hapa anasema Sheikh al-Bassam rahimahullah, annahyu an itiyani al-masajid liman akala thuman au basalan au kurratha. Kukatazwa kuja misikitini kwa aliyekula thum, vitungu thaumu na vitungu maji na hiyo kurrath. Yulhaqu bihadhi al-ashya kullu dhiri raihatin kariha tataadha minha al-malaika au al-musallun. Huingizwa pamoja na vitu hivi kila kitu chenye harufu mbaya ambacho malaika wanapata maudhi kwa vitu hivyo na wenye kuswali. Karaihati tubagh alladhi yataatahu almudakhinun, kama harufu ya tumbaku ambayo wanakuwa nayo wale wanaovuta sigara. Faala man ibtulia bihi alla yataatahu vitu hivi, asema ni kwa aliyeondwa na kupewa mtihani na kutumia vitu hivi asije navyo msikitini, avute sigara chooni huko halafu apige mswaki vizuri ndio aje msikitini, atumie madawa haya yenye harufu nzuri aje msikitini. Ni vitu vimeharamishwa, sigara imeharamishwa, marungi yameharamishwa, lakini bado Waislamu wanavifanya vitu hivi kama ni vya halali. Waislamu bado, kuna baadhi ya Waislamu wanavihalalisha vitu hivi ambavyo vinadhuru afya. Hivi vitu vinadhuru afya, na Uislamu unaharamisha kila kitu ambacho kinadhuru afya ya mtu. Huu ni uzuri wa Uislamu na jinsi Uislamu unavyoadhimisha na kutunza hali ya kila mwanadamu. Kwa hiyo unaharamisha kila kitu ambacho kinamdhuru mwanadamu, Uislamu unaharamisha. Kwa hiyo vitu hivi harufu zake pia kuja navyo msikitini ni vitu ambavyo vimeharamishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tujiepushe na vitu hivi, tujiepushe na kila kitu ambacho kina harufu mbaya kuja na harufu mbaya msikitini. Ikiwa hivi ni vitu vya halali, vimekatazwa harufu mbaya, na vitu vya haramu vimekatazwa zaidi kuja navyo msikitini na kuja na harufu hizo mbaya. Asema hikmatun nahi an itiyani almasajid, hikma ya kukatazwa kuja navyo msikitini, alla yataadha biha almalaika walmusallun, mtu asije akawaudhi malaika, asije akawaudhi wenye kusali, kwa sababu malaika wanaudhika, wenye kusali wanakasirika kwa harufu hizi mbaya. Annahyu anil idhai bikulli wasila, kukatazwa kuudhi kwa kila jambo ambalo linaudhi. Wa hadhihi wasilatun mansusun alaiha fal ilhaqu biha sahihun maqis, anna limtinaa an akli thumi wa nahwihi laysa litahrimihi, hii kukatazwa kula thum na mfano wake si kwa kuharamishwa, si kwamba mtume ameharamisha vitunguu hivi, bidalili amri nabii sallallahu alaihi wasallam biakliha, famtinaahu an akliha la yadullu ala at-tahrim, kukataa mtume kula vitu hivi haifahamishi kwamba ameharamisha, isipokuwa ni kwa sababu ya harufu ile mbaya, na ni wakati wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam.